163वां सर्ग। इंद्रियों पर विजय प्राप्ति का उपाय तथा अद्वितीय चित्त में चित्तावरोध और शास्त्राभ्यास। इन बोध हेतुओं का वर्णन। इंद्रियों को जीतकर ज्ञान द्वारा अविद्या पर विजय प्राप्त कीजिए और पुनर्जन्म का निवारण कीजिए। यों इंद्रियजय की आवश्यकता जो श्री वशिष्ठ जी ने बतलाई है, उसका श्री रामचंद्र जी उपाय पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, इंद्रियों पर विजय पाए बिना यह अज्ञानिता नष्ट नहीं हो सकती है, इसलिए कृपया बतलाइए कि इंद्रियों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है। एक आपने बहुत उचित प्रश्न किया। यों श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का अनुमोदन कर रहे श्री वशिष्ठ जी राम के प्रश्न को पुष्ट करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, मंद नेत्र ज्योति वाले पुरुष के सामने दीप भले ही जलता हो, पर वह एक। पेज 681। सर्ग 163। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उसके सूक्ष्म पदार्थ निरीक्षण में उपयोगी नहीं होता, क्योंकि नेत्र ज्योति होने पर ही दीपक उपयोगी होता है। वैसे ही प्रचुर भोगों में आसक्त हुए, अपने पुरुषार्थ का उत्कर्ष बढ़ाने में संलग्न तथा जीवन के उपायभूत धन दौलत के उपार्जन में दत्तचित्त पुरुष के शास्त्र आदि साधन ब्रह्म साक्षात्कार में उपयोगी नहीं होते, उसी तरह इंद्रियों पर विजय न की जाए तो भी वे उपयोगी नहीं होते। इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की अति आवश्यकता है। इंद्रियजय में उपयुक्त इस युक्ति को आप आद्योपांत सुनिए। मुझसे आगे कही जाने वाली इस युक्ति से थोड़ी भी साधन संपत्ति स्वयत्न से मोक्षफल रूप सिद्धि को प्राप्त होती है। चिन्मात्र पुरुष को आप चित्त से प्रापित अर्थ का प्रकाशक होने से यानी चित्त के अधीन होने के कारण जीवनायक जानिए। वह जीव अपने अंदर जिसे चित्तवृत्ति से व्याप्त कर प्रख्यात करता है, क्षण में तन्मय हो जाता है, यानी उसमें आसक्त हो जाता है। 2-4 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 2401। ऐसी परिस्थिति में चित्त के प्रत्याहार प्रयत्न से अंदर आकर्षण द्वारा बाह्याकारता का निरोध कर ब्रह्माकारता के प्रबोधन का अभ्यास करने पर पंगु बनी हुई इंद्रियां स्वतः जीती जा सकती हैं। ऐसी युक्ति कहते हैं। चित्त के प्रत्याहार प्रयत्न द्वारा अंतर्मुख करने से ब्रह्माकारता बोधन रूप चोखे अंकुशों के आघातों से मदोन्मत्त मनरूपी मतन को जीतकर ही जीव इंद्रियों पर विजय पा सकता है, अन्यथा नहीं। 5 चित्त को इंद्रिय सेना का सेनापति कहते हैं, यानी वह इंद्रियों का स्वामी रूप से संचालक और निरोधक है, इसलिए उस पर विजय पा लेने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिसके पैर चर्ममय जूते आदि से सुरक्षित होते हैं, उसके लिए सारी पृथ्वी चर्मावृत हो ही जाती है। वर्टिकल बार 6, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। तब मन की शांति का कौन उपाय है? इस शंका पर मन की शांति का उपाय बतलाते हैं। चित्तावच्छिन्न संविद रूप जीव को संविदाकाश में ब्रह्म में एक करके निज आत्मा में स्थित पुरुष का मन शरद ऋतु के कुहरे की तरह अपने आप शांत हो जाता है। हे श्री राम जी, पूर्व वर्णित जीव संवित का जतन के साथ ब्रह्मा में एकीकरण से जैसा चित्त शांत होता है, वैसा शांत तपस्या, तीर्थ सेवन, विद्या, यज्ञानुष्ठान आदि से नहीं होता। जिस जिसका बलात् स्मरण होता है, उस उसका अधिष्ठान ब्रह्म संवित में प्रविलापन संवित से, एकीकरण संवित से निश्चय विस्मरण किया जा सकता है, यानी उसके संस्कारों के उच्छेद से पुनः स्मरण के अयोग्य किया जाता है। उक्त उपाय से भोग हेतु विषयों पर विजय प्राप्त होती है। निरंतर अभ्यास रूप प्रयत्न से यदि चित्तवृत्ति विषयरूपी मास से ब्रह्मा में कुछ संरोपित हो, उस उपाय से तत्वज्ञानियों का अनुभव सिद्ध स्वराज्य पद प्राप्त हुआ ही समझिए। 7-10। इसी प्रकार एकमात्र स्वधर्मनिष्ठता की दृढ़ता भी वैराग्य सिद्धि द्वारा इंद्रियजय की हेतु होती है, ऐसा कहते हैं। स्ववर्णाश्रम धर्म के आचरण द्वारा जो पद प्राप्त होता है वही मुझे रुचता है, उससे अन्य नहीं। उसी पद में आप वज्र के समान दृढ़ होइए। 11 वर्टिकल बार स्वधर्म विरुद्ध देहयात्रा हेतु अन्न आदि में इच्छा का त्याग करता हुआ एवं शम और संतोष का उपार्जन करता हुआ जो स्थित रहता है वही विजितेंद्रिय है। वर्टिकल बार जिसका मन अंदर संवित में रसिकता और बाहर नीरसता के अभ्यास में। पेज 682 श्री योगवासिष्ठ 2402 शरीर वाला है। महारामायण कभी निर्वेद को प्राप्त नहीं होता, उबता नहीं है, उसका मन शांत होता है। वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार संवित का प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मा में आरोप करने से मन विषयों के पीछे दौड़ने के दुर्व्यसन का त्याग कर देता है। वही मन की चंचलता है। मन चंचलता से छुटकारा पाकर विवेक की ओर अग्रसर होता है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार विवेकवान महाशय कहा जाता है। वह वासनारूपी तरंगों के वेग से संसार सागर में क्लेश नहीं पाता। 15 वर्टिकल बार उदार पुरुष इस प्रकार जितेंद्रिय होकर निरंतर साधु संतों की संगति और सत्शास्त्रों के अनुशीलन से जगत को सत्य ब्रह्म मात्र देखता है। सत्य वस्तु के दर्शन से मरुभूमि में मिथ्या वस्तुओं में दौड़ने से दुखदायी को जलज्ञान की तरह संसार भ्रांति शांत हो जाती है। चैत्य भिन्न चिन्मात्र ही इस जगत पर से स्थित है। इस प्रकार के सत्य बोध वाले की यथार्थ ज्ञानी की बंध मोक्ष दृष्टियां किससे होगी। जैसे सूर्य की गर्मी व शोषण द्वारा क्षीण होकर अनाकार अमूर्त हुआ जल फिर बहता नहीं है, वैसे ही अकारण जिसका कोई कारण नहीं है दृश्य तत्व ज्ञान से छिन्न मूल होकर फिर पनपता नहीं है। आकाश मात्र रूप वाला वेदन ही अपनी अविद्यावश त्वम तुम अहम मैं इत्यादि रूप धारण करता है। इसलिए अपने में अध्यस्त अहम इत्यादि रूप इस जगत को ज्ञान द्वारा मिटाकर अध्यस्त से भिन्न अधिष्ठान मात्र हो जाता है। 16-20 त्वम अहम इत्यादि जगत अविद्या मात्र भ्रम मात्र ही है। यह मिथ्या होने के कारण स्वतः ही शांत अतेव केवल शून्य मात्र लिए चिदाकाश में अपने तात्विक रूप में ही स्थित है। चिदाकाश में चित प्रभा का ही इस जगत के रूप में भान होता है। यह चित जगत भी शून्य से शून्य भी शून्य ही है। यह निश्चय सिद्धांत है। 21-22 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। अभ्यशून्यता कहाँ प्रसिद्ध है ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो उस पर कहते हैं। 1 यहां पर स्वप्न दर्शन दृष्टांत का कौन निवारण कर सकता है। स्वप्न असतमय है, इससे स्वप्न में शून्यता है। स्वप्न अनुभूत होता है, इससे उसमें शून्य शून्यता भी है। अनुभूत की असतमयता में भी स्वप्न ही दृष्टांत है, कारण कि स्वप्न स्वानुभूत होने पर भी असतमय है। 23 हे श्री रामचंद्र जी, स्वप्न संवेदन मात्र स्वरूप वाला चिदात्मा स्वप्न में जो जो राज्यादि वैभव होकर प्रतिष्ठित होता है वह सब चित का ही रूप है, क्योंकि वह रूप कर्ता कर्म करण आदि कारणों से निरपेक्ष होने से चिद्रूप ही है। 24 वर्टिकल बार जो जो कर्ता कर्म करण आदि से निरपेक्ष होता है वह सब चिदघन मात्र रूप में ही हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में इस जगत के भी कर्ता कर्म करण आदि का निर्देश नहीं किया जा सकता, ऐसा हम पहले उत्पादन कर चुके हैं, इसलिए यह जगत मेरा स्वप्रकाश आत्मरूप ही है। 25 स्वप्न में अपने मरने की तरह और मरुभूमि में मृगतृष्णा नदी की तरह प्रतीतिवश विद्यमान रहती हुई भी ज्ञान से बाधित हुई अविद्या है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्नों में अनुभूत भी स्मरण मिथ्या है और जैसे मरुभूमि में विद्यमान भी जलभ्रांति असत है, वैसे ही प्रतीतिवश विद्यमान भी यह अविद्या नहीं है। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार चिदाकाश ने सृष्टि के आरंभ में अपने चाक्षुक्य का झलक या चमत्कार का अपने स्वरूप में संकल्प किया, वही बिना कारण का जगत के नाम से काकतालीय के समान स्थित है। यह जगत अकारण ही स्फुरित होता है, स्फुरण को प्राप्त न हुआ भी यह स्फुरित सा प्रतीत होता है। चूंकि यह जगत चित प्रकाश से देदीप्यमान होकर प्रख्यात। पेज 683 सर्ग 163 श्री योग वासिष्ठ महारामायण हो रहा है, इसलिए विद्वान लोग इसे वही परम पद जानते हैं। 27-28 इसमें जो यह जीव आदि का स्फुरण होता है वह भी परम पद ही है, क्योंकि शून्यता आकाश ही है और आवर्त तरंग बुबुद आदि जल हैं। 29 2403 अथवा अव्यवयवी भाव की कल्पना के द्वारा जीवादि की ब्रह्मैकता समझनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे अवयवी का सावयव एक रूप होता है, वैसे ही वास्तव में निर्वयव कल्पना द्वारा जीवादि रूप अव्यवयुक्त ब्रह्मा एक ही है। 30 अथवा स्फटिक शिला के अंदर वन पर्वत नदी आदि के आभास की तरह ब्रह्मा में जगत का आभास है, यह समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। आभास रूप दृश्य शांत अविनाशी स्वच्छ चिन्मात्र रूप से ही स्थित है, उसका स्वच्छता स्वभाव ही जगत के रूप से भासित होता है। इसलिए अपने स्वभावभूत इस दृश्य में क्या विचार किया जाए, यानी इसमें द्वैत या अद्वैत का विचार करना व्यर्थ है। 31 परमपद में आदि अंत और मध्य की कोई कल्पनाएं नहीं हैं। यह दृश्य रूपा अविद्या परमपद रूप ही है। अथ अविद्या नाम का पृथक पदार्थ यहाँ कोई नहीं है। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार वर्टिकल बार स्वप्न से जागृत में प्रवेश करता हुआ और जागृत से स्वप्न में प्रवेश करता हुआ जीव प्रबुद्ध हो चाहे अप्रबुद्ध हो एक रूप से स्थित है। प्रबोध और अप्रबोध अवस्था में केवल भान रूप से ही वह स्थित है। जागृत और स्वप्न में सुषुप्त अज्ञानावृत आत्मा और तुर्य शुद्ध आत्मा भ्रांति निर्मित सर्प के अंदर अज्ञान रज्जु और केवल रज्जु के तुल्य सदा स्थित है, किंतु प्रबुद्ध पुरुष जागृत और स्वप्न को एक तुर्य शुद्ध आत्मा ही जानता है। तत्वज्ञानवान पुरुष के लिए जागृत स्वप्न और सुषुप्ति सब कुछ तुर्य ही है। तत्वज्ञानी की अविद्या नहीं है, अथ वह द्वैतस्थ होने पर भी अद्वय ही है। 33-35 यह द्वैत और अद्वैत तथा त्वम तुम अहम मैं और इदम यह ऐसी कोई भी कल्पना अविद्याविहीन पुरुष को कैसे हो सकती है, उससे शून्य भी कैसे। 36 अप्रबुद्ध बालक द्वैत अद्वैत आदि भेदों से युक्त वाक्य रचना के विलासों से क्रीड़ा करते हैं, ज्ञान वृद्ध पुरुष उनको हंसते हैं। 37 तब ज्ञानी लोग भी शास्त्रों में द्वैत अद्वैत विवादों की क्यों इच्छा करते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, द्वैत और अद्वैत में विवाद की इच्छा हृदयाकाश में आरोपित शिष्य प्रबोध रूप फल वाली मंजरी है, उसके बिना यहाँ प्रबोधाकाश का सम्मार्जन नहीं होता है। 38 अतेव मैंने भी सुहृद भाव से कल्पना द्वारा द्वैत अद्वैत विचारणा की है। जब इसका कार्य संपन्न हो जाएगा तब घर के झाड़ू के समान इसका त्याग कर दिया जाएगा, ऐसा कहते हैं। मैंने आप लोगों का मित्र बनकर विवाद से द्वैत अद्वैत का विचार किया है। यह हृदय रूपी घर के अंदर अज्ञान रूपी भस्म का मार्जन करने वाली बुहारी है। 39 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अविद्यारूपी भस्म का सम्मार्जन होने पर अधिकारी लोगों का चित्त ब्रह्मा में रम जाता है, प्राण उसमें लीन हो जाते हैं, यो वे ब्रह्मचित्त और ब्रह्मगत प्राण होकर आपस में एक दूसरे को बोधित करते हुए और उसके स्वरूप का निरूपण करते हुए। पेज 684 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2404 प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं। इस प्रकार भजन कर रहे और निरंतर विचार में निमग्न हुए उन अधिकारियों का यह मेरे द्वारा उपदिष्ट बुद्धियोग ज्ञानयोग समय पाकर दृढ़ हो जाता है, जिससे वे मेरे उस मोक्ष नामक पद को प्राप्त होते हैं। 40-41 सततयुक्तानाम यानी निरंतर विचार में निमग्न हुए इस प्रयत्नातिशय की उक्ति के तात्पर्य का उद्घाटन करते हैं। त्रिनमात्र के भी सर्दी गर्मी पशु आदि से रक्षण में उपाय यदि यत्नतः किया जाए तो वह उपकारी होता है, उपेक्षा से उपाय किया जाए तो वह कामयाब नहीं होता। 1-2 त्रिलोकियों का नहीं अपितु कोटि कोटि त्रिलोकियों का ब्रह्मतापादन द्वारा आत्यंतिक रक्षण रूप तत्वज्ञान तो बिना प्रयत्न के कैसे सिद्ध हो सकता है। 42 वर्टिकल बार जिस निर्तिशय आनंद रूप उत्तम स्थिति का मानुष आनंद से लेकर ब्रह्मानंद पर्यंत उत्तरोत्तर 100 गुने उत्कृष्ट सुखोपभोग के लिए 14 भुवनों में अतेव अध्यात्म व्यसन से रहित संपूर्ण जीव संघ तुच्छ भोगों में आसक्त होने के कारण उपहासास्पद है, वह उत्तम स्थिति क्यों कर प्रयत्न के योग्य न होगी। 43 मन का अंकुर रूप मन का संकल्प स्वरूप राज्यादि जो सुख है वह भी कोई सुख है। तत्वज्ञान में पूर्णत्या विश्रांति होने पर इंद्रपद भी तृण की तरह तुच्छ लगता है। दृश्य में विषय भोग में रमे हुए पुरुष जैसे सोकर या जागते हुए दृश्य को देखते हैं, वैसे ही दृश्य में विरक्ति रखने वाले शांत ज्ञानी पुरुष उस परमपद को देखते हैं। अथवा अज्ञान निद्रा में सोए हुए और विषय भोग में निरत लोग जैसे दृश्य को अत्यंत आसक्ति से देखते हैं, वैसे ही दृश्य में अरत सुप्तप्राय शांत संत तत्वज्ञानी उस निर्तिश्यांत पद को प्रबुद्ध होकर देखते हैं। यह अर्थ करना चाहिए। 44-45 वर्टिकल बार इस प्रकार का नित्य अप्रोक्ष निर्तिश्यांद रूप मोक्षपद अतिशय प्रयत्न के बिना कैसे सिद्ध हो सकता है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न के अभ्यास की आवश्यकता है, ऐसा कहते हैं। निर्तिश्यानंद रूप परम पद निरंतर बार बार यत्न किए बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। हे श्री रामचंद्र जी, आप मोक्षरूप परम पद को महान अभ्यास रूपी वृक्ष का फल समझिए। 46 वर्टिकल बार इसलिए मैंने आप लोगों का अभ्यास दृढ़ हो इस बुद्धि से पुनः पुनः प्रकारांतर से दूसरी दूसरी युक्तियों से और कथा आख्यान आदि के विस्तार से यही एक ही बात बहुत बार कही है। हजारों पुरुक्तियों से विस्तार को प्राप्त किए गए इस ग्रंथ से और इस अभ्यास के श्रम से क्या प्रयोजन है, यो अश्रद्धारूप दुर्मति का आश्रय नहीं करना चाहिए। अतिकुशाग्र बुद्धि वाले किसी एक आध को ही अभ्यास की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन मंद बुद्धि तो यो विस्तार पूर्वक बार बार कहे गए उपदेशवाक्य से भी इस दुर्बोध आत्मतत्व को हृदय में धारण नहीं कर सकता। अतः उसके लिए पुनः पुनः आवृत्ति रूप अभ्यास आवश्यक है। 47 आई अतेव मंद और मध्यम अधिकारियों को जब तक ज्ञान का उदय न हो तब तक इस ग्रंथ का पुनः पुनः श्रवण आदि की आवृत्ति द्वारा आस्वादन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। यदि मेरे द्वारा उक्त इस शास्त्र का पुनः पुनः आवृत्ति द्वारा चिरकाल तक आस्वादन किया जाए, यह पुनः पुनः सुना जाए और कहा जाए, तो अज्ञानी भी तत्वज्ञानी हो सकता है। जो आदमी एक बार इसका अवलोकन कर मैंने इसे देख लिया है, यों ही उपेक्षा से त्याग कर दे उस अधम के हाथ। पेज 685 सर्ग 164 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। अध्यात्म शास्त्रों से भस्म भी नहीं लगती है, यानी जो पुनः पुनः अभ्यास नहीं करता उसे इसके फलभूत मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह भाव है। इस योगवासिष्ठ रूप उत्तम आख्यान का वेद की तरह सदा विधिपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि यह वेदवत पूजनीय है तथा परम पुरुषार्थभूत मोक्षरूप फल देने वाला है। 48 50 वर्टिकल बार जो परमपद इस शास्त्र से प्राप्त होता है, वही वेद से भी प्राप्त होता है। इस शास्त्र के ज्ञात होने पर क्रिया यानी पूर्वकांड कर्मकांड और ज्ञान यानी उत्तरकांड ज्ञानकांड दोनों ही पवित्रता को प्राप्त होते हैं, यानी अशुद्धि का आत्यंतिक निराश करते हैं। 51 इस शास्त्र के ज्ञात होने पर समझ में आने पर वेदांतों में महर्षि श्री वेदव्यास आदि द्वारा प्रदर्शित तात्पर्य के निर्णय के अनुकूल उपक्रम उपसंहार आदि लिंग वाले तर्कों से व्यवस्थित सिद्धांत समझ में आ जाता है। यह उत्तम आख्यान सकल शास्त्र दृष्टियों में श्रेष्ठ रूप से प्रख्यात है। 52 मैं यह आप लोगों के ऊपर कृपा करके कहता हूँ, किसी प्रकार के छलकपट से नहीं कहता हूँ। आप लोग प्रयत्न से विचारित इस शास्त्र से इस दृश्य संघात को माया यानी मिथ्या समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग इस शास्त्र का चिंतन करें। 53 विचारे गए इस श्रेष्ठतम शास्त्र से जो बोध उत्पन्न होते हैं, उन बोधों से अन्य शास्त्र ऐसे रुचिकर लगते हैं जैसे कि लवण से व्यंजन रुचिकर होते हैं, इसलिए यह शास्त्र सकल शास्त्रों का उपजीव्य है। 54 यह आख्यान काव्य होने के कारण अनुपादे है, यो इसका अनादर कर भोगों में आसक्त बुद्धि वाले अतेव आत्महत्या करने वाले यानी बार बार मृत्यु परंपरा प्राप्ति में हेतुभूत मोहरूपी गड्ढे में गिरने वाले उससे पुनः पुनः संसार भागी जन्म भागी आप लोग न हो। 55 वर्टिकल बार 2405 हमारे कुल में हमारे पुरखों ने तप और कर्म में ही निष्ठा उपार्जित की, ब्रह्मनिष्ठा का उन्होंने उपार्जन नहीं किया। हमारे पूर्वज कर्ममीमांसक थे, हमारे पूर्वज तार्किक थे, हमारे पूर्वज सांख्य थे, हमारे पूर्वज तांत्रिक थे, मंत्रसिद्ध योगसिद्ध तथा औषध और रसायन में सिद्धहस्त थे। हम लोग भी उनके वंशज हैं, आथ उनके अनुसृत मार्ग का ही अवलंबन करेंगे, अध्यात्म मार्ग का अवलंबन नहीं करेंगे। ऐसा कह रहे जनों का उपहास करते हुए श्री वशिष्ठ जी मुमुक्षुओं की उस मार्ग में प्रवृत्ति का निवारण करते हैं। यह हमारे पूर्वजों का कुआ है, आथ हम इसी का खारा जल पिएंगे। यों कह रहे पुरुष निकटवर्ती जाह्नवी गंगा के स्वच्छ जल का निरादर कर खारा जल पीते हैं, वैसे ही आप भी अज्ञता की प्राप्ति के लिए यानी पुनः पुनः जन्म परंपराओं के हेतुभूत एकमात्र मूर्खता के ही लाभ के लिए निरंतर विरुद्ध विविध विचार वाले मत होइए। 56 वर्टिकल बार 163 सर्ग समाप्त।